अभी आप ब्रजेंद्र तिवारी के सुर में सुन रहे थे एक भाव भरा गीत। हम उनको अपने अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं पुनः इस आशा के साथ, इस मुक्तक के साथ। जब भी महफिल में नजारों की बात होती है, रात में चांद सितारों की बात होती है, उस समय लब पे तुम्हारा ही नाम आता है। जब भी गुलशन में बहारों की बात होती है, उस समय लब पे तुम्हारा ही नाम आता है। जब भी गुलशन में बहारों की बात होती है, आइए आप स्वागत की सुने ब्रजेंद्र तिवारी के सुर में। और हमारे साथ में भाई श्री सिद्ध गोपाल जी तिवारी बैठे हुए हैं, जो रिद्म के नवाज। आप देखें स्वागत की ब्रजेंद्र तिवारी। जीवन पथ पर मिले इस तरह, जीवन पथ पर मिले इस तरह, जैसे ये संसार मिला। नयन नयन से मिले परस्पर, दूर दियों का प्यार मिला। जीवन पथ पर मिले जैसे ये संसार मिला। नयन नयन से मिले परस्पर, दोस्तियों का प्यार मिला। जीवन पथ पर मिले मिले खिलाऊ रूप वन, सुरधित वंदन बार ललान। वर अनूप को सुमन सदृश, सुरधित झंख पे उतार मिला। जीवन पथ पर मिले तरह, जैसे ये संसार मिला। नयन नयन से मिले परस्पर, आज मुझे आशाओं का अंबार मिला। जीवन पथ पर मिले तरह, जैसे ये संसार मिला। नयन नयन से मिले परस्पर, दोस्तियों का प्यार मिला। जीवन पथ पर मिले तरह, घर से उस घर जाने का अधिकार मिला। जीवन पथ पर मिले तरह, जैसे ये Oh,